بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا القواريري وقال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال في حديثه پدی حدیث کی فرمایلی فاعقله دیت ور کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم من دی د خپل طرفنا ولم یقل فی حدیثی اپدی حدیث کی د الفاظ من دی فرکزت مینا کتن شپلت والو مال ریوخ و به قرات سنا امر الناقد قرات سنا سفیان بن عینا حاوی قرات سنا محمد بن مسنا قرات سنا عبد الوهاب الثقفي جميعا ان يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حسمة رضي الله عنه بنحو حديثهم وبه قرات سنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار ان عبد الله ابن سهل ابن زيد ومهيسة ابن مسعود ابن زيد رضي الله عنهما الانصاريين شدوار انصاريين ثم من بني حارثة وبعد بني حارثة قبلين خرجا الى خيبر ديوتي خيبر تا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وهي يوم ذل شلون او دغ خیبر والو سرپد و رسول هوا و اهلها یهودو سیدن کی دغ خیبر یهودو فتفرقا لحاجتهما دا دوان جدا شیو دغ پل حاجت دپارا فقتلا عبداللہ ابن سهل قتل کرشو عبداللہ ابن سهل فوجدا امندشو دیفی شربتن مقتولن دا شربتن حوز توئی وی دا حوز دے چی دا کجورو پا ویخ کیوی وی من تو پا یو حوز کی وجلش فدفنهو صاحبهو دفن کو دلر مرگری دد سم اقبل المدینه بیا مدینه تا متوجیشو فمشا اخو المقتول تلو اغرور د مقتول عبدالرحمن ابن سال امو حیستا او هو حیستو فذکرو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دی ذکر کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پار شان د عبد الله وهي سقتل او کوم دی چې وجل شو فدعم بشیر ګمان کړو بشیر او حدیث ومن او د حدیث بیان ور دا چا نادر کا چې مندری ودا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا انه قال لهم چې الله حبیب ویلو تحلیفون 50 یمینا قسمون بوخره 50 پتستحقون قاتلکم و صاحبکم او مستحق بشید دیت تخفل قاتل و صاحب قالو یا رسول اللہ یورید اللہ رسول ما شہدنا منگا حاضر نو نسنگ گوائیو کو ولا حضورنا او نموجود نسنگ گوائیو کو فضعمانه قال گمان کئی جد اللہ حبیبور توفتو بریوکم یهود بخمسین بریبا کتاس یهود پا پنزوسو قسمنو فقالو یا رسول اللہ کیفا نقبل ایمان قوم کفار سرنگ منگا قبل کو قسمن دا قوم کافر فزعم بشیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کر بشیر چی دیتور کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقله دیت د من عنده د خپل طرفنا و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابنا و شيم عن يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار ان رجلا من الانصار یو سړی د انصارنا د بنی حارثاونا یقال له عبد الله ابن سهل ابن زید رضی الله عنه یو طلقه هو ابن عم له تل وغاو د تر زوی دا یقال له محیصه ابن مسعود ابن زید هغه ته محیصه ابن مسعود ابن زید رضی الله عنه به وساق الحدیث بن حدیث لیش لا قولی فواداه رسول الله صلی الله علیه وسلم من عندي الله حبیب دیت ور کړو خپل طرفنا قال یحیی فحدثنی بشیر ابن یسار قال ابن یسار ابن ابي حسما قال لقد ركزتني فريده من تلك الفرائض بالمربد ویل ترا کړی و ماتا مراد د فریضین دې دې کې غوخه دا چې دا پدیت کې مقرر شوی و ویل ترا کړی و مات یو فریضی نیوخه د دغه فرایض نه دی دے کی مخی حدیث کی اغا الفاظ ویلیو او دے کی اغا الفاظ در تو نوی دا مربد میم بانے کا سردا او بابا نے فتح د موقف الابل توئی دو خان دو درې دو د تړلو زه ویل تر اکړی او یوه ما ته د دین پخپل خپې سرا من تلک الفرائض د دغه فرشو خن چی پدیت کی داغی ورکول فرزو بل مربت پا غزید ادری دود دوی کی و بیهی قال حدثنا محمد بن عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا سعید بن عبید قال حدثنا بشیر بن یسار قال انصاري وان سال ابن ابي حسمت الانصاري رضي الله عنه انه اخبره جد خبر ورکړل نفرم منهم چې کسان د دینار يا تلقوا الى خيبر خيبر تتلو فتفرقوا في ال تجداشيو فوجدوا احدهم قتيلا ويمديو فزان کې وجلې شوه وساق الحديث وحديث ذكر وقال في فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ حَبِيبَ بَدْگَرِدِو چه ده دوینی ده غشی بطلان ده راشی فواداهو نو پدیت کی ورکڑیو مِهَتَم مِنْ عِبِلِ صَدَقَ سَلْدُو خَانُو ده صَدَقِنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنِي سَاكُمْ مُنْسُو قَلَابَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قال سمعت مالك ابن انس يقول حدثني ابو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سال عن سال ابن ابي حسمه رضي الله عنه انه اخبر الرجال من كبار قومي شد خبر ورکړه د تا د سړونو چې مشران د قوم د دنا چې عبد الله ابن سال او محيصه خرجوا چې دوه خبر تا من جهد د وجد یو تکلیف نه چې رسیدلې او دوی تا مشقت او تکلیف دا غید و جن لارم فاتا محیستو راغل او محیست خبر ورکو چه عبداللہ ابن سحل قد قتل و جن شویر و ترح فی عین دے غرزول شویر فی عین او فقیر وی فقیر اغا کویتا وی چکند نزدی وی خلی فراخ ای یعنی یو کند و د کجور نگیر چا پیرا اغی که ده غرزول شیو پیوچی نکی یا پیو کند کی کویه و کند غنتی و فاتا یهودا نو ده یهودیانو تراغی ای بانی دا و لرلا چه دا کار خطا سکڑے ویداکار خطا سکڑے دے فقال انتم والله قتلتم ویتا سو قسم پا اللہ دے وجلے قالو والله ما قتلناو ایوی قسم پا اللہ مون دے وجلے ثم اقبل بیر متوجیش حتی قدما لقومی قوم ترائے فذکر لهم ذالک دا خبر ورت ذکر کا ثم اقبل ہوا و اخوه حویستو پیارا متوجیش و غودا غرور حویسا او دا مشرد دنا عبد الرحمن ابن سال فذاب محیستو لیتکلم لارو محیست چی خبریو کیو والذی کانا بی خیبر او دا اچی پا خیبر کیو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محیست ہوئی کبر کبر یرید وسدنا وی مشردیو کی مشردیو کی عمر تی مرادو فتکلم حویست ثم تکلم محیست نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان یدو صاحبکم یا خوب دی دید در کی دی صاحب ستاسو و اما ان یودنو لحربن او یا بدی تد جنگ اعلانوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتا خطی کلے اوپدی کی فکتبوئی انا واللہ ما قتلنا ومگچو قسم پا اللہ موجلن لے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو عیسیٰ و محیسیٰ عبد الرحمن توی اتحلیفون تاسو قسمون خرائی و تستحقون دم صاحبکم اتاسو بدخ پل صاحب دوینو مستحق شئی قالوا لا دينا قال فتحلف لكم يهود يا بدر يهود قسم اخري قالوا ليس مسلمين لا هم مسلمانان ندي کافر دي دای قسم سمي فواده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ديت ور کړو د الله رسول د خپل طرفنا فبا سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متنا قاصل خان لګنه حتى ادخل عليهم الدار دي تکورته ودن نکريش وي واي سهل رضي الله عنه فلقد ركزتني منها ناقه حمراء لا ترى كلو ما تدين يخچ سرنگ و به قال حدثني ابو الطاهر وهرملة بن يحيى قال ابو الطاهر حدثنا قال هرملة اخبرنا ابن وهب قال ابن يونس عن ابن شهاب قال ابن ابو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة چه دا مولا ذات شه غلام د میمونی رضی الله عنه چه غبی بی ود نبی کریم علیه السلام هر رجل دی او سړی حدیث نقل کړو دا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نسوارونا چه رسول الله صلی الله علیه وسلم اقر القسامتا برقرار پریخ او قسامت علامه كانت علیه فی الجاهلیه فاغچ او غسنګ په جاهلیت کې اے په زمانه د جاهلیت کې پای کې قسامت وو نو د الله حبیب هغه برقرار پرې خو و به قال حدثني حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال حدثني ابن شهاب بهذا الاسناد مثله وزاد وقد وافها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلك رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من انصار ومن سخلق قد انصارنا في قتيل ببارد وجري شيء كي ادعوه على اليهود چدي داغ داول رلي و يهود باني وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي انصار عن ابن شهاب عن ابا سلمة بن عبد الرحمن وسلیمان ابن یسار اخبره عن ناس من الانصار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابن جریج فمثل ده حدیث ده ابن جریج باب حکم المحاربین والمرتدین دیکھ حکم ده محاربین و ده مرتدین ده وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن هشام واللفظ ليحيى قال اخبرنا هشام بن عبد العزيز بن شعيب حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ناسا شس خلق من عرينة دعرين قبيله قدموا راغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تال مدينه مدينه منوره تا فاجت ووها فاجت ووها ندید دی ابو هوا پی سمن وراغنی فاجت ووها یوزے در بان خرانشی او اقامت کی در لزرر دے دی سرد دی خوراک او توا موافق نشو فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دیت الله رسول صلى الله عليه وسلم ان شئتم كما خاشن تخرجوا الى بل الصدقه چتا سولار شي خوانو د صدقه تجبار پسارا کیسری پت شربو من البان هوا بواریا اس کیدا غی د پیو دا غی د بولنا ففعلوا دیدا سوکل فصحو ندیس ایشول ثم مالو علی الرعاب یارا مائلشول سرون کشفن کیان ہوتا فقتلوهم نقتل کل ورتدوان الاسلام او دغ خلق دی اسلام نمرتد شل وساقو ذودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وساقو زان سر روان کل وساقو زان سر دی روان کل زود رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی او خان د الله د حبیب زود اسم جمع د او خان د پارا او ایدا شپاړ سو خانی یویت زبح کا نپینزل لسپا آتیشوی فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر نبی علیہ السلام ترسیدنی وفباس فی اثرہم صحابے لگلیو ددید قدمون پسی فوتی بیم دی راوستیشون او دی گورا ڈاکا کڑی غلائے کڑی خلقی وجنی فقط وعیدی هم مرتد شویم دی لا سنے تی پریکل اخبی وسامولا وساملا اعیونا هم گرم سلایانی ورتسترگو کی راخ کل زکد ایم دا غرعاو سردا سکریو وطارکهم فی الحررت حتی آماتو فریخل پا گرمائی کے تردی چمڑشول دای په دغه ګرمۍ کې پرې خل تر دې چې د ایمړ شول ورته وي د دې د پایو او د ابوالو نسکای اې دا د صدقي پایو خدا هم مسافر وکنا او دې کې ورته وي ابوال سکي پدي حديث باندې امام مالک رحم الله دلیل نیولې چې د کوم حیوانات غوخه خړې شي داغي واړ بول پاک دي او دا د امام احمد رحم الله قولم نه په احنافو کې د محمد ابن الحسن الشیبانی رحم الله قولم ده اباظ نور علماء امام ابو حنیفه امام شافعی امام یوسف رحمهم الله وای جنا واړ بول ټول پلیتی او دای وای چې دا واړ بول سکلو په طریقې د دوایې د ضرورت د پاره لکه د ریخم په جنگ کې اچول یا د خارخ د وجنا نارینه او ته خو ریخم حرام دي کنه خو بنا پر ضرورت جایز دي او اې دای ته تکلیف رسیدل او د استسقاء او د وخان او ابوال په دې کې اولوي تاثیر لري بہر حال مسئلہ کی دائمہ کرام اختلاف ہو دیدے کی دا مسئلہ چی پا حرام شی چی کم علماء دا وارب الحرام اسو کی چی پاک گنی خوص مسئلہ نشوان اکسو کی حرام گنی نعیم و اداد دوائی پنیتو ندی حدیث بانی اغا علماء دلیل نیولے چی پا پلیتو او محرماتو کل ضرورت وی وی دوائی جائز ادا او پا دیکھ مذاہب مختلف دی حنابلہ وی پا حرام و سیزن و مطلقن دوائی نا جائز ادا لکہ داد حنابلہ و مسلک دے لکہ دخری پیشول یا غوخه د یوشید محرمات و نشوا یا د شراب اسکل د دوائی د پارشول ویدا ناروا دی داد حنابلو مسلک د شوافی وی چی دوائی پا حرام و سیزونو چی ضرورت وی جائز د خدا با نشه نراولی اپا نشه شیبان جواز دوائی درست ندا دا مالکیو مسلکم پشاند حنابلو دیا دا احنافو پا مسلک کی اختلاف دا اقوال دی امام ابو حنیف رحم اللہ مشعور مذہب دارے چی پا حرام دوائی جیزا ندا ذکر کم شی چې الله حرام کړی وي پای کې شفا نشته امام محمد رحم الله وای چې جائز دی سکل د دې د فارد د دوايي ذکر ابوال الابل خداغه په نسپاک دي کنه امام یوسف رحم الله وای دوايي د فار جائز دی او سي جائز نه دی هغه عمل کړی په حدیث د عرین وبانه و اکثر احناف و فتو پدی ورکڑی چی او حرام شیده او یو دیندار پرزگار ڈاکٹر او طبیب ہوئی چی مریض دا پار دینا بغیر بل دوائی نشتا لکوی نا بایدلی شوی حرام دا کنا خو کل بیمار مڑکی گی نور دوائیان و سرداغ بدن کی فوری توروی نا نجوڑی گی او دل تا داغ پریشن دے وی نا تی روان دا نګور دا وینا ورته علما او دغه وخت کیسه کړي جائز کړي د چې د بل نوینه او باسي اعلان کړي دا پدیته دا او حرام دا او داغه بدن ته واچي نور الله حبيب دای پسې صحابه ولې ګل دای را وستل او دای سره دغه کارونه وکل زکه دای داسې کارونه د اغار عاول ابل والو سره کړیو ور محاربین حکم دار و انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله دا اصل کی شکمار ہوتا وای روتی دی چې د خلکو نمال والی په زور ور یو غلا ده او یو شکر لکه درز رنا سوق بازار او لار کی ناشتی او خلکو نمال لی نو د شکمار او دا سزا د سلور سزاګان قران ذکر کړی علاوه تفصیل تاسو درس کې اوریدلې وبه قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صباح وابو بكر بن ابي شيبه ولفظ ابي بكر قال حدثنا ابن عليا عن حجاج بن ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه قال حدثني انس بن زلان ان نفر من عقل سكسان دوكل كبني ثمانيه نت راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تفبایعوه للاسلام بیعت ورسره کو په اسلام فاستوخمو الارض دای سوکل زمکا پدای سره مناسب رانلا ورمخ کی حدیث کی تیر شد قادیمو المدینہ تفاجتا ووها داد استوخموها داغی او ددی یو مانا دا یعنی دی سراب وواو خوراک شکاک موافق را نغی دو وجدی او بیمارین چی دی ترسی دلیو نو نبی کریم علیہ السلام دوی تووی وَسُقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ د دې بدنونه بیمار کړي شول بدنونه د دې سشل بیمار شول نو د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم دې تو فرمایل د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دې تو فرمایل فشکو ذالک دی شکایتو کددی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقالا لا تخرجونا وی تاسو زین مارائینا سردا غشپن کو زمونا فی بلیهی پوخانو داوی کی فتسیبونا من ابوالها والبانها نتاسو بحاصل کئی دائی دا بوالونا بول بس کئی لاجن والبانها و پی بس کئی غزان فقالو بلا دیولنا فخرجو دیوت الفشریبو من ابوالها والبانها دائی اسکریو داغی دا بولو دا پیونا فسوحو دی سیشو الفقتلو الرائی رائی قتل کو وطوردو ایلی بلاو خاندان سروشن لارل لٹیوا چولو نور سیدا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تفبعث فی آثارهم نسو کیو لیگل دید قدمونو پسے فودری کودے راگی کرشن فجی بیمرا واسے شلوی فامر بهم فقطعت ایدیهم حکم کو دی بارک ان لا سنے کٹ کرشل وارجلهم اخفيد دي وسمرا عيونهم او گرم سلايان ورته پسترګو کې وردن نکړي شول ثم نبذوا في الشمس بياغردول شول پنور کې تاماتو تر دي چمن شول واي ابن سواپي روایت وتورد ونعم زان سره زنا اور بوتلن وقال سمرت عيونهم ایتا گرم سلایان واچول شل پسترگو ددوی کی و بینی قرات دسنا رون ابن عبداللہ قرات دسنا سلیمان ابن مار قرات دسنا ماد ابن زید انا یوبا نبی رجا ان مولا بی قلابا قال ابو قلابا حد دسنا نس ابن مالک النزی اللہ عنو قال قدما علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم راغد ویو قوم دو اگلو دو ریننا فاجت او المدینه د مدینه ابو واپس سفر عامله نو کوم کوجی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به لقاهن پاغلغو هو سرا و امرهم یشربن بواله والبانیا دته حکم کوجی دی د بولو د پیو نسکای بمانا حدیث حجاج ابن ابي عثمان وقال وسمرت عيونهم د استرو کی سلایا نوگر زول شول وَلْقُوا فِي الْحَرَّا وَغُرْزِلَ شُلْبَا كَانِزِنُ گَرْمَزْمَكَكِ يَسْتَسْقُونُ بَبِغُوْتِ فَلَا يُسْقَوْنُ نُدَئِ تَوْبَ نِشْوِ وَرْكِ دَي جَكَدَئِمْ دَغَشَانْ كَارْ كَرَيُو وَبِهِ قَلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَنَّى قَلَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمَدُ بْنُ عُثْمَانُ النَّوْفَلِيُّ قَلَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانِ قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه قال كنت جالسا ناستم رست عمر بن عبد العزيز فقال للناس في خلق ما تقولون في القسامه تاسود قسامت بارك سوائے ويلو امسا قد حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه كذا وكذا فقلت اياي حدثنا خاص ما تا حدیث بیان کړی انس رضی الله عنه چراغ دی په نبی رسول الله یو قوم وساق الحديث بنه حدیث ایوب حجاج قال ابو قلاوه فلما فرغت قال شفارشم قالام بسط سبحان الله پاک دی الله قال ابو قلاوه فقلت اتتهمني ام بسط ولت پما بانشت مت لری اے ام بسا قال لا هكذا حدثنا انس و ادارنگی حدیث بیان کرنے ماتا انس رضی اللہ عنو لن تزالو بی خیر یا اہل الشام ہمیشہ بی پا خیر شام والا ما دام فیکم حاغا ترسو چی پتاسو کی داوی او مثلو حاغا یا پا مثل دی چی تاسو کی داوی یا پا مثل دیوی همیشه و ایتاسو چی مادام فیکم حالا ترسو چی پتاسو کی داوی یا پا مثل ددیوی وی امیشه وی تاسو په خیر تر سوچي امیشه وی دا په تاسو کې نو تاسو په خیر یی چې دا درکی وی او دا موجود وی و به قال حدثنا الحسن بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين وابن بكير الحراني قال اخبرنا الاوزاعي ها و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف ان لو زاین یہ ابن ابي قسيم ابي قلاوان انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيه نفر راغدوا نبي عليه السلام تا ات نفر من عقل بنه حدیث وزاد فی الحدیث فحدیث کی دا الفاظ ہم سوا کری لا سیت کٹ کل ولم یحسبهم و دیت داغ ورنکو زکا داغ سر وینا بند شی اچی وینا بند نشی او ٹھوڑا بیگی نو سرے مڑ شی داغ سر سو شی وینا بند شی و دیت داغ ورنکو او دغ شان دی پریخل داغ ورنکو دویتا چی دا وینا بند شی او دغ شان دی پریخل دغ شان دی پریخل وینی تی بایدی او پا دی طریقی دی پا گرمی کی او پا سخنور کی پا دی بان مرگ راغی و به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا شماك بن حرب عن معاويه بن قرانه بن مالك رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من غرينا سراغلي اس کسان دور من فاسلم و بايعوا اسلام راو بياتيو کو وقد وقع بالمدينه الموم واقع شو په مدینه کې الموم وهو الموم وهو البرصاب اے وې دا د سر او د سینې دی پړسوب تا وې یعنی یو بیماری په مدینه منوره کې راغلی و سینا کې به پړسوب غونته راغ نو داغه د وجروی سکه مت شامو مې نه خېټې داسې و پړسې دی داغه د وجنه داسینی او خېټې داسې و پړسې دی نو دیتم دا بیمار و هو البرسام سم ذکرن و حدیثم و غاد و عنده شباب من الانسوار دا اللہ دا حبیب سر زوانانو دانسوار و قریب من شرین نجدی شلو تا فارسلو ملیم دیدی تولیگل و باسم ماهم قائفن اویلی گلو دیسر او قائف یقتصو اثرهم چی آغد دینخ معلومی قائف هغه ته وای چې د نخو پسیږي او تمیز کوي صدا قدم د چا د داد چا دی په دې طریقه رونیول و بی قرات سنا حداب ابن خالد و به قال حدثنا حداس ابن خالد حداب ابن خالد قرات سنا امام قرات سنا قتاده تو انس رضی الله عنه قال وحدثنا ابن المسنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن قتاده عن انس رضي الله عنه في حديث حمام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم راحت من عورنا او حديث سعيد بن من عقر وعورنا نحو حديثهم وبه قال حدثنا الفضل بن سهل الاعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه قال انما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اعين اولاد لدي دسترغو کی گرم سلایا نو حکم زک کړو لئنهم سملو اعين الرعا دیم د اغشپن کو دوخانو د سرون کو سر دا سکار کړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې الله مونږ زمونږ والدین او استادانو مروزو دوه تواړه دې ګناهونه معاف کړي یا رب کریم زمونږ او زمونږ اولاد حاجت رسول الله اللهم يا مقلب القلوب وصلى الله تعالى على خير خلق محمد ورته سودا چې بیکار ادرې دې شو درس نه اوري ادا ماشو وروړي دا ټول دي چې تماشا کوي راغوي نه ادرې دې شو موږ درس ته ورته د انسانيت نشته چې مو خبر کوي چې د سپیکر باندې درس نشي اوري نه